Kendi yaptığı işi beğenme bir münafıklık alametidir. Alamet. Tam münafık olur demek doğru değil. Alamet. Benim yerimde başkası olsaydı bu iş daha güzel olurdu, daha çaplı olurdu, daha kalıcı olurdu. Mülahazası esas. Bu iş bize düştüğünden dolayı bir talihsizliğe maruz kalmış demektir. Keşke kalbi, kafası, hisleri, duyguları, düşünceleri hep ona müteveccüh olan insanların elinde olsaydı. Otururken, kalkarken, göz kırparken, adım atarken, el uzatırken, yatarken, kalkarken, hep onu mırıldananların elinde olsaydı. Dünyeviliğe dalmayan insanların elinde olsaydı. Şekil ve surete bağlı kalmayanların elinde olsaydı. Taklide takılıp kalmayanların elinde olsaydı. Anasının, babasının yolunda, çevresinin yolunda, birkaç tane cahil imamın, müezzinin yolunda, Müslümanlığı bilme, tanıma, ona göre Müslüman olma, öylelerinin değil de, hakikaten her gün bir adım daha ileri atarak, bir adım daha derinleşerek, imanda sürekli derinliği, derinlik takip ettirerek yaşayan insanların elinde olsaydı, kim bilir ne olurdu. Kendimize bakışımız böyle olmalı. Bazıları, çoklarınız belki böyle bakıyorsunuzdur, benim söylediğim şeyleri de zayit addedebilirsiniz. Gökte uçsak bile, Rabbim bu sana karşı tam kulluk değildi. Ne olacak, ne kerameti var bunun, hayvanlar da uçuyor diyecek kadar yürekli olma. Gönül insanı olma, denizde batmadan yürüyen insanlar. Ne olacak orada, köpek balıkları balinelerde batmadan yürüyorlar. O da hayvan işi yani. İnsan işi nedir? Seni takvime masar yaratan Allah'tan hiçbir zaman günün 24 saatinde kopmadan otururken, kalkarken hep onu düşünme, hep onu mırıldanma. 17. sözde Hazreti Pir'in dediği gibi o Farsçadan aldığı şeyler camiden yeki khahi, yeki khani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dani, yeki yuk. Söyleyeceksen onu söyle, isteyeceksen onu iste, dinlendireceksen onu dinle. Her meseleyi bir yönüyle onunla alakalı, onunla irtibatlandırarak ortaya koy. Ve böyle hayatını nemalandır veya hayatında tavır ve davranışların hayra vesile olmasını sağla. İşlerini öyle bereketlendir Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bu imanın marifetle bezenmesine bağlıdır. İmanı marifetle bezemeyen insanlar burada diyor öyle yol yorgunluğundan kurtulamazlar. İnandım dedikten sonra onu isterseniz vicdanın, kalbin kültürü sözcüğüyle tercüme edebilirsiniz. Marifet, irfan sözcükleriyle ifade edilir. Sahibine arif denir. Arif'in can gözlerinde nuru irfan var olur. Arife avni huda sırrı marif yar olur. Arif olma. Evet, bu bizim yitirdiğimiz şeyler, kaybettiğimiz şeyler, İstirdadına ne zaman, kaç sene sonra muvaffak oluruz bilemeyeceğim, bir şey söyleyemeyeceğim ben. Ama biz bize ait değerleri asırlarca evvel yitirdik. Onun yerini şekiller aldı. Vesayette dini idare edenler aldı. Börekçiler, börekçilerden sonra körekçiler, çörekçilerden sonra da Tatar börekçileri, onlardan sonra da pilavcılar, pilavdan sonra kadayıfçiler ve böyle gitti. Vesayette dinin canını okundu. Siyasi ideolojinin güdümüne girdi. Onlar ne diyorlarsa din adına ona doğru dendi ve dinin ruhuna hıyanet edildi. Asırlar var böyle. Bir de bu meseleyi bu şekilde ele alan haramiler, dinin ruhunu başkaları çaldı demek suretiyle hırsızlığı kendileri yaptıkları halde onu başkalarına nispet etmek suretiyle o töhmetten sıyrılma gayreti içine, cehdi içine girdiler. Ve dine yazık ettiler. Din bir muhakeme işiydi, tefekkür işiydi. Din bir kalp işiydi. Din bir vicdan işiydi. Din Allah'la sımsıkı bir irtibat işiydi. Din bir muamele işiydi. Tavır ve davranışlarında milimi milimine doğru olma, bir sadakat işi, bir istikamet işi, bir hak işi, bir adalet işiydi din. Kaçı var günümüzün insanında? Evet, din şu kuzu canavarlar içinde, o kuzunun maruz kaldığı şey gibi, ehli dünya, çakacı, alkıştan hoşlanan, çalın çatan, Kur'an-ı Kerim'in temattî sözüyle ifade buyurduğu, yetemattâ diyor. Kasıla kasıla gezen, kendini bir şey zanneden, bir şey olduğuna inanan, insanların elinde kaldı ve olan dini oldu. Avam halk yığınlar, kitleler de zannettiler ki din bunların dediği gibi. Onların dediği gibi değildi. Din Kur'an'ın dediği gibiydi. Din insanların itaat tablosunun yaşadığı gibiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mihdiyyin azzu aleyha bin nevâciz. Sizin üzerinize lazım olan, sımsıkı sarılmanız gerekli olan benim yolum, benim yöntemim buyuruyor insanlığın iftar tablosu ve benden sonra da Raşid halifelerinin. Kaç tane insan gösterirsiniz hayatını Hazreti Ebu Bekir gibi dizayn etmiş götürüyor. Uçtakilerden, baştakilerden bahsetmiyorum. Onlar bütün vicdanlarını dünyaya kaptırmışlar. Halktan bahsediyorum. Kaç insan Hazreti Ebu Bekir'in baktığı gibi dünyaya bakmış ve giderken ellerini çırpmış, dünya adına her şeyim gitti hanumanım kalmadı demiştir. Kaç insan gösterebilirsiniz ki dünyayı Hazreti Ömer gibi yorumlamış, o da ellerini çırpmış, du cihandan vazgeçtim hanumanım kalmadı demiştir. Kaç insan Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi, aşere-i mübeşşire gibi gösterirsiniz. Din saffı evvelde onlar tarafından arızasız, kusursuz temsil edildiyse o dindir. Sonra insanların heva ve hevesine, belli idari sistemlerin vesayetindeki şekline din ona göre şayet idare ediliyorsa ona din gibi bir şey denir, din denmez. Bunlar da din gibi bir şey yapıyorlar galiba. Namaz kılıyor gibi yapabilirler, oruç tutuyor gibi yapabilirler, hacca gidiyor gibi yapabilirler. Ama namazları onlar için sadece bir yorgunluk hasıl eder. Oruçları da açlığa vesile olur gider. Haçları da turistik şekilde cereyan eder. Ama onun arkasında onlardan kazanan da kazanır. Hac kervanları teşkil ederler. Meseleyi ticari, turistik bir organizasyon haline getirirler. Ve vurgun vurgun üstüne yaparlar. Dinin sırtından da geçinirler böyle. Ve bu din gibi bir şeydir. Din değildir bunlar hiçbiri. O saf kitleleri, yığınları aldatan da onların önünde biliyor gibi görünen o cehli mürekkep, cehli mükab insanlar. 3-5 tane kitap karıştırmak suretiyle ben dini öğrendim derler. Nazarının dışına çıkamamışlardır. Bir dönemde isimsiz müsemma, ilklerin yaşadıkları gibi kalbi ve ruhi hayatı hiç duymamış, hiç yaşamamışlardır. Belli bir dönemde de isim müsemma birliği içinde tekke ve zaviyenin verdiği ruhu veya kalbe bakan yanlarını hiç onun duymamış, düşünmemiş, yaşamamışlardır. Ne gibi yaşamışlardır? Müsemmasız isim, boş, anlamsız, zaviye gibi yerler, tekke gibi yerler, Turuk-ı Aliye gibi tarikler, gibi mesele gibiye kalınca her şey gibiye takılır gider. Gibi aynı değildir onun. Gibidir o. Ve böylece din bir gurbet yaşıyor. İnsanlığın iftihar tablosu da Tuğba lil gureba diyor. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Gariplere müjdeler olsun. Dinin gurbet yaşadığı dönemde, özüyle ele alınmadığı, tabiata mal edilmediği, tabiatın bir derinliği haline getirilmediği dönemde din yetimdir, öksüzdür. O dönemde insanlar da öksüzdür. Fakat o dine sahip çıkan insanlar vardır. Onu sahabi ölçüsünde yaşamaya çalışan, o ölçüde yaşanmaz da yaşamaya çalışan insanlar var. Onlar da kendi dönemlerinde gariplerdir. Anlaşılmaz onların halleri, tavırları. Bir hadisi şerifte bir insana dininden, dini yaşayışından, dine bakışından, dini değerlendirişinden dolayı deli demiyorlarsa o tam dindar değildir. Ehli dünyanın kıstaslarına, kriterlerine göre farklı olacak. Yani el alem böyle sarayın, villanın arkasından koştuğu, paranın arkasından koştuğu, doların, euronun arkasından koştuğu bir dönemde bütün bunları elinin tersiyle itip, aç, susuz, hicretleri iktiham eden, dünyanın değişik yerlerine namı Celili Muhammedi'yi götüren, hem de ben de sizin gibi düşünüyorum diyen insanların o mevzuda köstek olmalarına rağmen, ifal ettikleri insanlarla bu oluşumu engellemeye çalışan içteki münafıklarla beraber, münafıkların ifaline rağmen dünyanın dört bir yanına giden insanlar dinin ruhunu götürmeye çalışıyorlar. O dini, dertleri dünya değil, dünyada bir dikili taşım olsun mülahazası değil. Ona lanet diyorlar. Lanet diyor, اَدْدُّنْيَا جِيْفَتُنْ وَتَوَالِبُهَا كِلَابٌ sözüyle noktalıyorlar. Dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasından hangi ünvanlı olursa olsun koşanlar da sadece köpeklerdir, buyuruyor. Dünya, ahirete hizmet ettiği, ahiretin yolunda bir girizgah olduğu, bir koridor olduğu, bir mezra olduğu, bir Cenab-ı Hakk'ın esmasının ve sıfatlarının mecalisi olması itibariyle, onu hatırlatması itibariyle kıymet ifade etse de zati itibariyle cifeden farkı yoktur. Evet. Din garip, hakiki dini temsil eden insanlar garip, onlar paralel sayılıyor, başkaları da asil sayılıyor. Her gün o karalama tekerrür edip duruyor. Her gün değişik algı operasyonlarıyla dininden dolayı dini için yaşayan, Allah'ım bizi yaşatacaksan dinimiz için yaşat. Yoksa dünyada yaşamak, burada bulunmak, mezar-ı mütarih bir bedbaht olmadan farkı yoktur. Kabirdeki ölülerden farkı yoktur. Dinime hizmet edeceksem, mefkureme hizmet edeceksem, ecdadımdan tevarüs ettiğim ruhumun abidesini ikame edebileceksem, şu dünyada yaşamaya değer. Yoksa bu dünyada kendi adıma, zevklerim adına, keyfim adına, bir kısım beklentilerim, bir kısım ümniyelerim, kuruntularım adına yaşamak, işte o şeydir. Şey diyeyim, o şeydir. Gerçek yaşamaya derinlik kazandıran, onun öyle yüksek bir mefkureye bağlanmasına bağlıdır. Öyle yüksek bir mefkureye, yıkılmış bize ait değerlerin ikamesine, kaybettiğimiz şeyleri bulmaya, başkaları tarafından elimizden alınan, gasp edilen şeyleri istirdad etmeye matuf yaşanıyorsa, yüksek bir mefkure uğrunda yaşıyoruz demektir. Ama bunun tabiata mal edilmesi lazım. Evet, böyle bir mülahaza ile zannediyorum, bu mülahazaya tam kendini salan insan, boğaz içinde bir yalı değil yani. Buradaki Beyaz Sarayı da verseler, Fransa'daki bilmem hangi sarayı da verseler, bir tükürükle onlara mukabelede bulunur. Bana seni gerek seni der Yunus Emre gibi. Bir kenara çekilir, elinin tersiyle iter yitilecek şeyleri. Odur. Ama ne acıdır ki bu duyguyu, bu düşünceyi bugün söndürmek isteyen sistematik şeyler var. Bütün sistem adeta o ışığı söndürme gayreti içinde, çabası içinde. Fakat antır parantez diyeyim, o hiçbir zaman söndürülmedi, söndürülemeyecek. Kimsenin söndürmeye de gücü yetmeyecektir Allah'ın izni inayetiyle. Peygamberliğin başlangıcında Ya eyyühen müzzetir kum fe envir ve rabbeke fekebbir ve siyâbeke fetahhir ve rucze fehcur ve la temnun testekfir ve li rabbike fasbir ayetlerinin nazil olmasının hikmetleri neler olabilir? Bu ayetler günümüzün irşat erlerine hangi mesajları vermektedir? Evet, bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan ilk mesajını aldığı dönemlere ait. İlk mesajın İkra bismi rabbikellezî halak Hira Sultanlığında mesajın olduğunu biliyoruz. O kati gibi. Ondan sonra kaç ay geçti aradan bunlar nazil oldu. Şöyle böyle Rabbimize karşı o gün Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bilgi ölçüsünde nasıl kulluk yapılacak? Onlar yapılacak hale geldi. Önce Müzzemmil suresi veya Müddessir suresi, sonra Müzzemmil suresi. Kronolojik olarak bu Esbab-ı Nüzul mevzuunda farklı mütealeler var. Onlara takılmamak lazım. Bundan evvelki surede Müzzemmil diyor. Ey örtüsüne bürünen insan diyor burada. Müddessir kelimesi de bu da dışarıdan geliyor. O da bir insanın üzerine aldığı, üst tarafını aldığı, ister bir giysisi, paltosu gibi bir şey olur, ister hacıların yaptıkları gibi öyle bir ihram olur. Alttakine de izar, peştimal manasına izar diyoruz. Hakiki manası itibariyle Efendimiz ya vahyin ağırlığı altında veyahut da normal o güne kadar tabii hayatını sürdürme, yani Hatice validemizle ona da canımız kurban olsun. Normal bir aile hayatı sürdürme mevzuunda ya yorganına veya disarına o dünyaya geldiği andan itibaren Cenab-ı Hak onu hep böyle fakir olarak yaşamaya adeta mecbur etti. Senin yolun bu dedi yani. Vaka İzdivaç buyurduğu kadın çok zengindi. Hazreti Hatice validemiz kervanlar çıkaran, ticaret yapan şehirler arası mübarek bir kadındı ama O vahyi gelmeye başladığı andan itibaren bütün servetini o yolda kullandı. O da aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyeleri gibi gayet fakirane bir hayat yaşamaya başladı. Evet, bu açıdan da belki de hakikaten sadece bir disardı. Yani üzerlerine aldıkları sadece bir disardı. Bu hakiki manası itibariyle bir dis, öyle denir ona. Evvel onu, bir de bu meselenin farklı manaları olabilir yani. Biz de öyle deriz. Mesela ne diye yani yan gelmiş kulağın üzerine yatıyorsun, ama Türkçemizde böyle deriz. Ne diye yan gelmiş kulağın üzerine yatıyorsun? Ne diye örtüne bürünmüşün de böyle hakikaten dünyadan habersiz bir haldesin denir. Şimdi misyonun büyüklüğü itibariyle önemli bir misyon, önemli bir vazife seni bekliyor. Ey müddessir diyor, disarına bürünen adam. Seni önemli bir misyon bekliyor. Vahiy semavi, onu insanlara duyurmak. Bir sözle ifade edebilirsiniz. Bir yerde bazıları arıyorlardı ve onun karşısı onu buldular, tam ona ittiba ettiler. Arayanlar geldi, sizi mutlaka bulurlar. Fakat sizi bilmeyenler, aramayanlar, onları gidip bulmak size düşer. Ey müddessir! Kalk sesini bütün dünyaya duyur. O örtüden sıyrıl diyor. Mesajını bir hakkın yerine getir diyor Efendimiz'e. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü hitaplara muhatap mıydı? Onu, o kâmeti bâlâyı kendi büyüklüğüyle nazar-ı itibara aldığımız zaman o zaten ne yapacağını bilirdi falan gibi aklımıza gelebilir. Fakat bazı şeyler var ki o vahyin gerekleri adına, zat-ı üluhiyet adına, sıfat-ı sübhaniye adına, esma-i ilahi adına bütün bunların duyurulması Cenab-ı Hakk'ın talimine vabestedir. Allah Celle Celaluhu bunları talim etmezse bir insan bilemez bunları. Ve aslında Allah'ın talimiyle o talim, onun bilmesi meselesi bile yine harikadır yani. Cenab-ı Hak talim ediyor, o da talim ediyor, öğreniyor onları ve ondan sonra onları razı etmeye bakıyor. Kalk şimdi sen Allah'ın sana sunduğu bu mesajı, o mesajın gereklerini razı etmeye çalış demek gibi bir şey oluyor. Bu açıdan da o bir mecaz oluyor yani bir yönüyle. Yani rahatını terk et bu mevzuda. Mahaliki iktiham et. İnsan inzivada olma, insanların içine gir. Sesini, soluğunu onlara duyur. O mevzuda Allah Celle Celaluhu esası, usulü talim buyurduğu gibi üslubu da talim buyuracaktır. Şöyle yap diyecektir ona. Şöyle söyle, şöyle hitap et diyecektir. Onun için ikincisi yine bir emir yani. Ya eyyühel müddessir, kum fe enzir diyor. İki tane emir peşi peşine. Kalk diyor, doğrul, belini doğrul. Bu tabiri Türkçemizde de kullanırız. Kalk tabirini. Kalk, şu iş seni bekliyor. Kalk yiğidim uykudan. Kalk, kalk ki bağrımdan ağlan. Siz de kullanırsınız bunu. Kum fe enzir, kalk inzar et. Eğri yolun encamından sakındır. Burada inzar kelimesi, inzar, tefşir, mütekabil şeylerdir bunlar. Tefşir, isabetli bir yolun neticesinde insanın içinde beşaşet hasıl edebilecek, bişaret sayılabilecek bir şey söyleme demektir. İnzar da eğri yolun encamında insanın başına gelebilecek kötülüklerden o insanı sakındırma demektir. Eğri yolun encamından sakındırma. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk muhatapları, putlara tapan insanlar, her türlü mesavi irtikap eden insanlar, vahşet içinde bocalayıp duran insanlar, çamur içinde çamuru yüzlerine gözlerine süren insanlar, cahiliye insanı. Dolayısıyla bir inzar, eğri yolun encamından sakındırma. Nasıl hani onları topluyor yani, ben size desem ki şu tepenin arkasından Ebu Kubeys tepesi, arkasından bir düşman geliyor, inanır mısınız? Tebbet suresiyle alakalı. Herkes birden sesini yükseltiyor, adeta korudan bir ses. İnanırız diyorlar, çünkü sen eminsin. Diyor, ben Allah tarafından size gönderilmiş bir peygamberim diyor yani. O mevzuda çok farklı üsluplarla, Kur'an ifadesiyle çok farklı tasriflerle esasen onlara hep böyle inzarda bulunuyor. Allah Celle Celaluhu onu emrediyor. Kum fe endir diyor. Madem sen nezirsin, inna erselnake beşiren ve nedira, kalk sen o zaman onları inzar buyur diyor. Ve rabbeke fe kebbir, Rabbinin büyüklüğünü ilan et orada diyor. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Çok demeyin yani. Demek ki az büyük olanlar da var. Onu hatırlatır o. Tek büyük Allah'tır Celle Celaluhu. Diğerleri onun büyüklüğünün gölgesinin gölgesinin gölgesidir. Asıl varken gölgeye bir yönüyle değer atfedilmez. Hazreti Pir'in dediği gibi bizim vücudumuz, varlığımız onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesidir. Dolayısıyla ona hakiki vücut nazarıyla bakılmaz. Bu meseleyi daha da ileriye götürerek vahdet-i vücut nazariyesi, batılıların panteizm dedikleri mesele. Ve her şeyin batını şeklinde algılama, monizm dedikleri, vahdet-i mevcut, mevcut gibi şeyler. Ve rabbeke fekebbir, yine bir emir burada. Ve aynı zamanda Allahu Ekber diye Allah'ın büyüklüğünü ilan et. Lat diyorlar, Menat diyorlar, Uzza diyorlar, İsaf diyorlar, Naile diyorlar. Dünyanın değişik yerlerinde de başka putlar var. Bunların hiçbiri o ölçüde tazime, tekbire, tebcile, takdire seza değil. Bunların hepsine seza olan birisi var, o da Allah Celle Celaluhu. Hem de bir iltifat burada. Senin Rabbin diyor. Ve Rabbeke, senin Rabbin. Efendimiz'e bir iltifat var diyor. Fekebbir. Belki bir yönüyle şu anda onu ancak sen anlarsın. Evet. Rabb olarak sen anlarsın. Diğerlerini anlatmak düşüyor. Bir böyle bir tazim var. Senin Rabbin, senin ufkun itibariyle Rabbin. Başkalarının o mevzuda şu şekilde, bu şekilde yorumuna tabi tutulan Rabb değil. Senin Rabbin. Engin ufkun itibariyle senin Rabbin. Ve gelecekte tasarrufatı süphaniyesini ortaya koyacak senin Rabbin. Camilerin minarelerinde Allahu Ekber diye kıyamete kadar ilan edilecek Ezan-ı Muhammedi ile hep o mazmun böyle şehbal açacak senin Rabbin. Onu ulula. Türkçemizde böyle diyebiliriz yani. Ululuğunu ilan et demek onun. Bu iş için ve siyabeke fatahhir diyor. Bir de böyle kısa bir mal veriyorum. Zahiri manası itibariyle bir yönüyle belki bu namaz için elbisenin temizliği, hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble ve siyabeke fatahir. Fakat cahiliye döneminde baştan insanlar pislikle geziyorlardı. Efendimizin şahsında esasen elbisenin temizlenmesi lazım geldiği, bedenin temizlenmesi lazım geldiği bir kere maddi kirlerden. Bağışlayın idrar yapıyor, üstlerini başlarını kirletiyorlardı. Kaidede bulunuyor, üstlerini başlarını kirletiyorlardı. Başka şey oluyordu, umurlarında değildi. Onunla geziyorlardı. Tasrihini size karşı nezaketsizlik saydığımdan dolayı telaffuz etmedim. O pislik de üzerlerinde hep durup duruyordu. Bir böyle zahiri şey. Bir de ve siyabe kefa tahir deyince o da insanın örtüsü demektir yani. Esasen belki insanın fiziki yapısı demektir. Sen kalbini temizle, ruhunu temizle, hissini temizle esasen. Böyle hem maddi hem manevi bir arınma süreci içine gir diyelim. Yeni Türkçe ile ifade ettik. Vetiresi içine gir. Süreç kelimesinde rahatsız olmaya başladım ben. Çünkü akim bir şey doğurmuyor. Böyle deyip deyip duruyorlar da bir şey doğurmuyor. Ve siyabeke fatahir. Elbiseni temizle. Ve rücze fehcür. Rücz kelimesi pislik demek. Bu rücsinle de söylenebiliyor. O da bağışlayın pislik demektir. Ve rücze fehcür. Bu fehcür de terk et demektir. Hicret de aynı kökten geliyor. Kendi yurdunu, yuvasını terk edip başka yerlere gitme. Başkalaşma. Bu yine onun şahsında esasen mesajını sunacağı insanlara rehberliği açısından yani mihrapta duruyor. Ona söylenen sözler arkadaki cemaate değişik vesilelerle dendiği gibi kızım sana diyorum gelinim sen anla demek gibi bir şey. وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ Pislikleri de terk et diyor yani. Bu da bir yönüyle belki işte o için duygu ve düşünceyi kirleten şeyler vardır. Onlardan arınması lazım. Hazreti Pir'in ifade ettiği şeyler de öyle deni ahlaklar ile onlar iktisaf etmişlerdi ki yani bir hamlede bir nefada Allah'ın izniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ondan sıyırdı, çıkardı, arındırdı. O pisliklerden temizledi onları. Sonra vela temrün testeksir diyor. Yine bu da ayrı bir emir diyor. Bu da değişik manalar yüklemenin yanı başında belki en önemli akla gelen şey şu oluyor. Böyle ister kulluğunda, isterse civan mertliğinde, cömertliğinde, isterse ihsar ruhunda insanlara karşı el uzatman, onların ellerinden tutman, onlara iyilikte bulunman, onları iyilikle serfiraz kılman mevzuunda minnet de etme. Vela temnun testeksir, bu veya yaptığın şeyleri gözünde büyütme, çok görme demek gibi bir şey yani. Ne yaparsan yap. Biraz evvelki mülazalara bağlayabilirsiniz. Değişik vesilelerle hep ifade ediliyor. Yani İstanbul'u fethetseniz, benim yerimde başkası olsaydı Belgrad'da fethederdi. Yaptığınız o şeyi çok büyük görmeyin. Yaptığı işi beğenme, büyük görme bir münafıklık alametidir. Zinhar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan münezzehtir, müberradır. Fakat onun şahsında ümmete ders veriliyor burada. Fakat ona da bütün bunlar bir mukarrebine göre, hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrebin, mukarrebine göre bir şey. Yani biz elimizde, ağzımızda, gözümüzde, kulağımızda, dilimizde, dudağımızda bağışlayın. Siz değil, ben. Bir halt karıştırırsak ona kusur diyoruz. Ve işte sen onu bırak. Sen ondan temizlen, arın. Sen onu terk et. Bırak o rizzi, bağışlayın o pisliği. Hani biz bunları doğrudan doğruya fiili esasen yapan insanlarız. Dolayısıyla bizim için hakiki manası melhuzdur onların. Fakat o mukarrebine gelince kaldı ki o akrabül mukarrebin onlar için. Yani hayaline bile böyle bir şey gelmesin senin. Tasavvurlarına misafir olmasın. Rüyaların bile bu türlü şeylerle kirlenmesin demek gibi yani. Ona bakan yanıyla öyle ifade eder, bize bakan yanıyla da böyle ifade eder o mesele. Veli rabbike fasbir diyor. Şimdi bunlar mesajıyla alakalı. Bir, kalk inzar et. Bir, Rabbini tekbir et, ilan et onu. Allahu Ekber de. Sonra tatiri libasta, siyapta bulun. Sonra bütün pisliklerden uzak dur. Hicret et onları, bırak. Çok geride, gerinin gerisinde bırak. Hayırlar, hayırlı işler yap, onu gözünde büyütme, çok görme. Bütün bunları dedikten sonra da bir de veli rabbike fasbir. Bundan dolayı yani Rabbin için sen sabret. Bütün bu yaptığın şeyler onun emirlerini yerine getirmeye matuf şeyler. Sen bunları yapınca aslında değişik gailelere maruz kalacaksın. Her zaman işin tabiatı öyle olmuş. Orada tefsir dersinde de geçtiği gibi Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَانِ الْمُنْكَرِ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ buyuruyor. Oğulcağızım diyor. Namazını dosdoğru kıl diyor. اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ نَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ yap. İnsanlara doğruluğu telkin et. Yanlışlardan da vazgeçirmeye çalış. وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ diyor burada. Demiyor orada arada başına belalar gelebilir demiyor. Onu meselenin tabiatını havale ediyor. İşin tabiatı. Siz bir yönüyle insanların, levsiyat içinde olan insanların, pislik içinde bocalayan insanların, çamur içinde efendim bocalayan insanların bir yönüyle kurtarılması istikametinde bir şey yaptığınız zaman onları karşınızda bulursunuz, size eziyet ederler. İşte günümüzde dedikleri şey türü, o günde başka şey derler, Efendimiz'e kahin derler, sahir derler, sihirbaz derler, haşa şair derler, başka şey derler, başkalarından aldı derler, başka peygamberlere de başka şey derler. Hatta maddi eza ve cefa bile yapabilirler. Mevsimi geldiğinde ordular teşkil eder, üzerine yürürler. Günümüzde olduğu gibi algı operasyonlarıyla Müslümanları sindirmeye çalışırlar. İnanan insanları sindirmeye çalışırlar. Dolayısıyla da öyle Rabbike fasbir. Bütün bunları yapınca bu türlü gailelerin sökün edip başına geleceğini hesaba katarak Rabbin hatırına, onun için, isterse lam talil için olabilir. Rabbin için, Rabbine mahsus olmak üzere sen de ondan ötürü sabret, dişini sık, aktif sabır içinde bulun. Sabra da biz aktif sabır diyoruz. Aktif sabır içinde. Aktif sabır, duraganlık içinde bir şeye katlanma demek değildir. Mutlaka biri önünü kestiği zaman, akan bir çay gibi şayet önüne bir kaya çıktığında, sağından mı, solundan mı, üstünden mi, altından mı, kendine yeni bir mecra bularak mutlaka yoluna devam et demektir. Aktif sabır bu. Bir yolu tıkadıkları zaman bypass yapmasını bilmelisin hemen. Yeni bir yol bularak o yolda işine devam etmelisin. Katiyen. Hatta başkalarını hep şaşırtmalısın bu mevzuda. Onlar takıldıkları bir hususta senin önünü almaya çalıştıklarında bir de bakmalılar ki sen ayrı iki tane yolla, üç tane yolla yine hedefine doğru, insani değerleri ikame etmeye doğru, insana saygıyı ikame etmeye doğru, Allah'ı hoşnut etmeye doğru, Resulullah'ı hoşnut etmeye doğru sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu türlü şeylerden dolayı rahatsızlık duyacaklar, üzerine gelecekler, sen de sabırlı ol. Bu ayetler günümüzün irşad erlerine hangi mesajları vermektedir? Evet, bir kere iyi biçip yan gelip kulağım üzerine yatmamak icap ediyor. Hatta değişik vesilelerle kıtmir şunları da söyledim. Farz olan hacca bir şey demem ben. Fakat günümüzde ruhumuzun abidesini ikame etme istikametinde yapılması gerekli olan vazife her türlü hizmetin üstündedir senin. Villalar, yalılar yapmanın çok üstündedir. Hatta nafile hacca gitmenin de çok üstündedir. Onlar da şöyle böyle bir şahsi füyuzat hislerini tatmin gibi bir şey vardır. Fakat sıkıntılara katlanma, dünyanın değişik yerlerine gitme, yüz bulamama orada. Bir müessese tesis edecekseniz amele, ırgat gibi çalışma. Sonra bir bursla orada durumu idare etme. O insanlarla iyi geçinmeye çalışma. Yüz bulamama, iltifat görmeme, fakat buna rağmen katlanma orada. Nebiye bu hitaptan çıkaracağımız mana bizim için, bize bakan yanı itibariyle bugün, efendim yan gelip kulağı üzerine yatma değil. Burada misafirlerimiz var, şeref verdiler, hoş geldiler, safa geldiler. Mesela bana kalsa ben, böyle hizmet varken bir insanı iki yapma, ikiyi üç yapma, üçü altı yapma, altıyı 12 yapma gibi bir hizmet bizi bekliyorsa bir yerde, kendi ülkemde veya başka bir yerde, size kasemle teminat veriyorum, ben kıtmir, bütün cürmüme rağmen, bütün bayağılığıma rağmen, şu anda cennetin kapıları açılsa o mu bu mu, tercih edeceğim benim bu olur. Yemin ederim size cennetin kapıları 8 kapısı açılsa hizmet bugün eleman, kaldı ki ben çok hizmet etmiyorum, eleman beklediği bir dönemde sizin içinizde inkisar hasıl etmemek için kaçmak suretiyle kaçmada bir yönüyle size fikir vermemek için bence o cennetin kapılarını kapatın, girmiyorum ben içeriye. Burada kalıyor, biri iki yapmaya, İkiyi dört yapmaya, dördü sekiz yapmaya, sekizi 16 yapmaya çalışmalıyım. Evet. Amerika hiç kalır bunun yanında. Başka işler de hiç kalır bunun yanında. Dünyanın değişik yerlerine turistik geziler hiç kalır bunun yanında. Boğaz'daki yalılar hiç kalır bunun yanında. Evet. Yapacağımız işin büyüklüğü açısından çok önemlidir. İnsanlığın iftihar tablosuna denen şey aslında bize deniyor. Ey örtüsüne bürünen, dünyadan habersiz yaşayan, sadece kendi maddi manevi füyüzat hisleriyle esas oturup kalkan insanlar, sıyırın üzerinizdeki o disarı, kalkın ve insanları eğri yolun encamından sakındırın. Başlarını almış gayaya doğru yuvarlanıyorlar. İsyan deryasına yelken açmışlar şairin ifadesiyle. Kenara çıkmaya fırsat ve imkan bulamıyorlar. Dalalet deryasına yelken açmışlar. Bir daha hidayete yönelemiyorlar. Yeme, içme, yan gelip kulağın üzerine yatma. Nadanlığına veya densizliğine yelken açmışlar. Kenara çıkmaya fırsat bulamıyorlar. Öyleyse kalkın, bunları o eğri yolun encamından sakındırın. Bir liman gösterin onlara. Rıhtım gösterin. Gelsin artık orada aram eylesinler. Rabbinizi dünyanın dört bir yanında büyüklüğüyle yad edin. Ruhu revani Muhammed'i, namı celili ilahi şehbal açsın her yerde. Onu duyurmak için insanlar ne ölçüde kabul ederler? Kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan, beyne beyne. Bunların hepsi sizin hesabınıza bir kazanımdır. Kalkın Rabbinizi duyurun insanlara. O size bu ölçüde bir teveccühte bulunduğuna göre siz de Rabbinize karşı teveccühünüzü bu şekilde yerine getirin. Ve diğer taraftan da ve siyabe kefa tahir dediğimiz zaman iffetli yaşama, ismetli yaşama, üzerimize bir çamur sıçratmama. Hafizan Allah, el alem bunları sonra size şantaj olarak kullanır. Günümüzde çok kullanılıyor bunlar. Müt'ayı kullandıkları insanlar var, pençelerini alıyor, dediklerini yaptırtıyor ve bir persliğe sebebiyet veriyorlar ki hiç sorma gitsin. Evet, içinizi bu türlü şeylerden temiz tutmadıktan sonra değişik angajmanlıklardan sıyrılamazsınız. Hep birileri bunları değerlendirir. Bir yerde olumsuz bir şeye girmişsin. Küçük kıyamette gösteriyor hakim, kumarhanede kumar oynuyor. Ve onu orada tespit ediyorlar, fotoğraflıyorlar, şantaj yapıyorlar ve haksız yere bir mevzuda bir karar verdiriyorlar ona. Bir masum insan hakkında olumsuz karar verdiriyorlar. İnsanlar hafizan Allah, böyle bu türlü şantajlar karşısında o meseleyi öyle kabul etmedikleri halde belki din adına, diyanet adına, mefkure adına çok taviz verme mecburiyetinde kalırlar. Günümüzde sessiz kalan bir kısım kimseler, Allahu alem, haksızlık karşısında seslerini yükseltmeyen insanlar, hadisin ifadesiyle dilsiz şeytan olma durumuna düşen insanlar, ihtimal ya paraya, ya villaya, ya bu türlü olumsuz şeylere yakayı kaptırdılar. Karşı tarafta bunları kullanıyor. İffeti temiz tutmak lazım. Etekleri kirletmemek lazım. Paçaları kirletmemek lazım. Kimse bir şey demeyecek şekilde bir istikamet içinde yaşamak lazım. Yoksa günümüzde olduğu gibi mesaviler ortaya çıkınca yalanla, tezvirle, başkalarını karalamak suretiyle yeni gündemler oluşturmaya kalkar. Nasıl yapsak ki bunu unuttursak, haramiliği unuttursak, çalmayı, çırpmayı, rüşveti, irtikabı, ihtilası unuttursak, kadınlarla münasebeti unuttursak filan gibi ayrı bir hata içine girer. Bu defa yalan söylerler, iftirada bulunurlar, Müslümanları karalarlar. Bir günah 50 türlü günaha kapı aralar. Hafizan Allah, o hale gelir ki o onları alır küfre götürür. Zira her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır diyor Hazreti Pir-i Mughan Şemitabad.